vitendo unavyofanya kwa kweli haviridhishi. Jirani yo watushangaza sisi jirani wenzio, kwa vitendo unavyofanya kwa kweli haviridhishi. Nia na madhumuni yetu kukuelewesha mambo mawili muhimu, nayo ni ya maana sana kuyafahamu kwa kila mwanadamu. Kuna wema na ubaya, jirani elewa hayo. Wema ni vizuri kutenda na ubaya sema kuepuka, jirani. Thank you. Kwa